salih bir kul olma gayretindeki insan, kısa sürede belli mertebelere ve kemal ufkuna ulaşmayı arzuluyor. Fakat bu yolda yer yer nefis ve şeytanın tuzaklarına takılınca irade ve azim açısından zaafa uğrayabiliyor. Bu itibarla iman, İslam ve ihsan ufkuna yürümede sabrın rolü nedir? Müslümanlık esasen sabırdan ibarettir yani her şeyde. İman dediğin şeyde de bazı meselelerde muhtemel yırtıklar, yırtık gibi görünen şeyler, muhtemel çatlaklıklar hep bir yönüyle sabırla tutturulur, sabırla telafi edilir, sabırla çivilenir. İslamiyet'in tekalifi, ağır bir kısım sorumlulukları, yükleri Hazreti Pir işaret ediyor. Sabırla katlanır bunlara. Ve belli bir yolda yürüyünce çok tekerrür eden bir hususu bir kere daha tekrar edeyim. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihatinde ya büneyye akimis salate ve'mur bil ma'ruf venha anil munkar vasbir ala ma'asabek diyor. Oy oğulcağızım diyor. Namazını dosdoğru ikamet diyor. Yani dosdoğru namaz kılıyorsanız Allah'a doğru yürüyorsunuz demektir. Marufu emret diyor. Allah neyi emretmişse ve Allah'ın emrettiği şeylerden ona uygun istinbat edilmiş ne kadar örfi şeyler varsa onların arkasında dur. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Allah'ın çirkin gördüğü şeylerden de insanları alıkoymaya çalış. Kur'an'ın ifadesiyle nehyet ondan da. Emr ve nehy. وَصْفِرْ عَلَى مَا صَابَكِ Belli ki senin başına bir şeyler gelecek yani. Bir kere tekalifi ilahi başına gelecek sen her şeyden evvel. İkincisi Allah sevdiği insanları اَشَدُ النَّاسِ بَلَانْ اَلَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ Sevdiği insanların başında belaları yağdırır. Bazen onunla hırpalar, hatalarına, günahlarına, bilinen bilinmeyen kasti, hatayı, günahlarına kefaret yapar. Arındırır onları, temizler. Huzurunu almaya layık hale getirir. Tabiri diğerle, öbür aleme ehil hale, ebediyeti ehil hale getirir. Bunun için Kasemle Kur'an Bakara Sûre-i Cellesinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Bakın işin dışında hiçbir şey kalmıyor. Bütün bunlarla andolsun sizi imtihan edecek, beladan belaya maruz bırakacağım diyor. İşte yine orada sabır kendisini gösteriyor. Aynı zamanda hastalıklar bu kategoride. Ve bir de ehli dünyadan, ehli talaletten başınıza gelecek şeyler var. Lokman Aleyhisselam daha ziyade ona işaret buyuruyor, onu işaretliyor. Onun için hani bir şey diyor sabrı taksim ederken üçe inhisar ettiriyor, çoğaltabilirsiniz o. Belalara, musibetlere karşı sabır. Semavi ve arazi belalara karşı sabır. İbadet-i taatı arızasız kusursuz yerine getirme mevzuunda sabır. Akidenizde bazen vehimler, vesveseler, hatalar, şunlar bunlar olur. Hazreti onu o ibadet-i taata karşı sabır içinde o açılım içine almıyor. Fakat bana öyle geliyor ki ibadet-i taata karşı sabırdan daha ağır, daha zor bir şey o esasen. Hafizanallah İmanu billaha dair, imanu bir resule dair, iman bil kütübe dair, iman bil kadere, iman bil vasu vadel mevte dair insanın aklına değişik şeyler gelebilir. Zat-ı uluhiyet hakikatine dair insanın aklına değişik şeyler gelebilir. Bu mevzuda meseleyi örtbas etme böyle. İnkişafını Cenab-ı Hakk'a emanet etme. O onu inkişaf ettirsin, o onu sana duyursun. Ve o mevzuda sabırlı olma, dişini sıkıp sabretme. Durduğun yerde durma, tereddüt yaşamama. Hafizanallah bir kere oynamaya başlarsan, oradan oraya şu mu bu mu demeye başlarsan, bu defa dengeni kaybedersen. Hani şu ekonomik krizde ben acaba paraya mı yönelsem, euroya mı yönelsem, yoksa dolara mı yönelsem, rubleye mi yönelsem, Çin parasına mı yönelsem gibi şeyler bu tereddüdün o krizi katlaması gibi, aynen siz de öyle oradan oraya oradan oraya sıçrayarak o tezebzüp içinde kendi dengenizi kaybedersiniz. Çok önemli o mevzuda dişini sıkma, o türden bir sabırdır o da. Evet, musibetlere karşı sabır dedik, ibadet-i taata karşı sabır dedik, masiyete karşı, o da çok önemli bir şey. Hafizanallah, hususiyle günümüzde masiyet kapıları ardına kadar açılınca, sokaklar masiyet mahalli haline gelince, bir yönüyle belki bazı ilim irfan yuvaları bile o mevzuda gençleri alıp bohemliğe götürünce, hürriyeti fikir, yaşama hürriyeti filan mülahazalarıyla o insanlara tam bir serbestliği tabiri diğerle diyor, siz öyle hürriyet sizin dağ komşularınızda da var diyor. O manadaki bir hürriyetle hafizan Allah, insanlar hayvanlaştırılmaya götürülürse her şey serbest. Ömer Hayyam ifadesiyle böyle geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Ye, iç, eğlen, hopla, zıpla. İşte insanlık budur. Mülazasına çekip götürüyorlarsa şayet, onun karşısında dişini sıkıp o cereyanlara karşı sabretmek çok önemlidir. Çok zordur. Dolayısıyla da başaranlar içinde hakikaten büyük mükafatlar vaat eden bir husustur. Hepsi bunların. Daha ötesinde hani biz diyoruz ki zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Yani bunun açılımı şudur. Bazı şeyler vardır ki belli vakte, belli zamana merhundur. Siz o zamanı büzemezsiniz. Yani bir çeyrek asır içinde gerçekleşebilecek adet-i ilahi açısından hadiseleri siz 10 senede yapamazsınız. Mutlaka o çeyrek asır ister. Yarım asır içinde yapılacak meseleleri zamanı büzerek siz 10 senede yapamazsınız. O yarım asır ister. Devlet-i Aliye Cenab-ı Hakk'ın teyidatı sübhaniyesiyle mebdeden müntahaya kadar oluşmuş, gelişmiş bir devlettir. Söğüt'te kuruluşuyla İstanbul'da Batılıların artık büyük bir devlet oldu ve o da emperyalist bir devlet oldu. Manasında kendisine imparator dedirtmesi meselesi İstanbul'un fethiyle olmuştur. 150 küsür sene sonra olmuştur bu mesele. Demek ki İnsana yaptığınız yatırım, bir medeniyet, bir kültür adına yaptığınız yatırım, bir değiştirme ve dönüştürme adına yaptığınız yatırımlar hemen böyle anında geriye dönmüyor yani. Siz bit pazarında alışveriş yapmıyorsunuz. Bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim, basitçe oluyor bu. Al gülüm ver gülümle olmuyor bu mesele. İşte o da zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır diyoruz. Yani belli zamana merhun olan, ipotek edilmiş zaman diyor ki ben bu ipoteki çözmüyorum. 20 sene isterim diyor. Mecbur dişini sıkıp ona katlanacaksın. Bunun gibi muradi ilahi mevzuunda onu rıza ile karşılama sabrı belki hani geçmişte ifade edilmemiş bir meseledir. Cenab-ı Hakk'ın onda muradı yoktur yani. İşte o mevzuda böyle her şey yerinde. İbadet-ü taat tam, iman tam, Allah'ın izni inayetiyle cehd-ü gayret tam. Fakat orada muradi ilahi öyle olmayabilir. Çünkü muradi ilahi hedef bakımından o kadar çok şeye bağlıdır ki bilemezsiniz onu. Allah kendi muradi sübhanesinde A'yı, B'yi, C'yi, D'yi bilmem hepsini birden murat buyurmuştur. Bir şey yapacaktır onunla. Oysa ki siz sadece A'ya bağlanmış gidiyorsunuz. Bu muradi ilahiye muhaliftir. İşte onun karşısında rıza edalı bir, rıza televünlü bir sabır çok önemlidir. Büyüklerin sabrı da canı gönülden onun için yanıp tutuştukları halde bir an evvel sana kavuşayım Allah'ım, bir an evvel sana kavuşayım dedikleri halde, fakat Murad-ı Sübhani o istikamette tecelli etmediği için Allah'ım kendime rağmen katlanıyorum, sana kavuşmak için çırpınıp duruyorum ama tezkereyi kendim dolduramam, beni terhis edecek sensin, onun için katlanıyorum. Buna da visale karşı sabır diyoruz. Bu şimdi ister iman meselesinde, ister İslamiyet meselesinde, ister iman ve İslam'la gelen değişik meseleler karşısında bazen rıza edalı, bazen de işte insan dişini sıkıp katlanarak, iradesinin hakkını vererek, bazı şeylerde aklını işlettirip, muhakemesini işlettirip, Hayır, burada şöyle hareket etmek lazım, acele etmeyelim. Nasıl? Ette'enni minerrahman vel aceletü mineşşeytan diye hadis olarak rivayet ediliyor. Halk arasında tersi söylenir. El aceletü mineşşeytan ve ette'enni minerrahman. Mazmun aynı da fakat takdim teyin meselesi var. Acele şeytana ait bir şeydir. Acele işe şeytan karışır diye Türk atasözü vardır. Şahane bir sözdür. Teenni, temkin, aheste hareket etmek, ne yaptığını bilerek gitmek, planlı olarak yürümek, stratejilere bağlı yürümek, büyük düşünmek, ileri görerek düşünmek, biraz evvelki o dar mülazalardan hareket ederek meseleye bakabilirsiniz sadece. Günü gün etmek meselesi değil. Sadece başımızın çaresine bakalım demek değil. Allah sizi kainat içinde, küre-i arz üzerinde, sadece insanlarla değil, hayvanlarla da münasebet içinde yaratmış. Bütün tabiatla münasebet içinde yaratmış. Bir ekosistem var. Bu açıdan da siz bütünü birden düşünerek kendi tavırlarını ve davranışlarınızı her şeye göre ayarlayacaksınız. O ekosistem içinde, o sistemin tamamlayıcı unsuru olarak, iradesiyle işe katkıda bulunan bir unsur olarak kendinize düşen şeyi yapacaksınız. İşte bütün bunlar mahruti bakışın sonucu olacak. Bütüncül bir bakışla baktığınız zaman, sebep sonuç arası gelip gitmek suretiyle meseleye baktığınız zaman, hiç sarsılmadan, hiç eğilmeden, hiç bükülmeden, bu sabretme meselesi, bu akrabul mukarrebine mahsus bir şey. Müstefeynel ahyarın evsafıdır bu. Bazıları kendini bilmez densizler. Dün bir mülazayla, dün müydü? Arz ettim ben. Ve vecedeke zâllen fehede ve vecedeke aylen fâhına ile. Bu ifadeden yürüyerek haşa ve kella peygamberlerin bile belli bir dönemde bulamaş bir hayat yaşadıkları, karmaşık bir hayat yaşadıkları, mülazasına yürümeleri, bu yanlış bir şey. Onlar hep Allah'ın siyaneti içinde olmuşlar. İsmeti mutlaka filan Allah bilir, yani onu diyemeyiz yani ismeti mutlaka, çünkü masumiyet ve masuniyet mevzu sınırları çok geniş bir şey. Belki bazıları için o mülazayı ele alıp öyle düşünebiliriz de, fakat herkes için böyle üzerine hani sinek konmamışçasına bir masuniyet, bir masumiyet mevzu, bunu o Enbiya-i İzam için bile herkes için düşünemeyebiliriz bunu. Fakat onlar üzerinde hani muhtemel farz olarak, takdir olarak düşünülen şey mukarrebine göre bir şeydir yani. Bizim anladığımız manada, bizim hata, günah, mesavi, maasi saydığımız çerçevede şeyler değildir. Kendilerine göredir yani. Denebilir ki bizim için adab nevinden olan şeyler, fakat onlar konumları itibariyle o meseleler farz çerçevesinde kabullenirler, ona riayet ederler. Defaatle ifade edilen bir konu olduğu için üzerinde durmuyorum bu meselenin. Bu açıdan da böyle eğilmeden, bükülmeden, böyle derin hadiseleri, o fırtınalar karşısında hiç sarsılmadan, hiç yaprak dökmeden, hiç hazan yaşamadan yaşamak çok zordur yani. Ela külli hal bir şey olabilir yani, insanda bir sarsıntı olabilir. Fakat insan elinden geldiğince kasti ve irade o türlü şeylere girmemesi lazım. Yani bir taraftan o mevzuda kararlı olması lazım. O cami imamlarının tevbe istiğfarlarında tekrar ettikleri bir şey vardı bilirsiniz. İlahi elimden, dilimden, ağzımdan, gözümden, kulağımdan, ayağımdan, tırnağımdan, burnumdan, kaşımdan, kipriğimden, hini bülüğümden bana gelinceye kadar, bunların hepsini sayıyorlar mıydı? Her ne ki vaki ve sadir olduysa ben anların değil. Anların cümlesinden tevbe ettim, istiğfar ettim, bir daha işlemesine azmı, cezmı, kast eyledim. Ben burada arz edeceğim şey şu. Her sarsılışta, her yaprak döküşte, kısmen her bükülmede, her kırılmada, her çatlamada, ya Rabbi azmı, cezmı, kast eyledim. Bir daha işlememeye sana söz veriyorum. Gözüm kontrolden kaçarak şöyle yaptı, kulağım kontrolden kaçarak şöyle yaptı, dilim kontrolsüz kullanıldı. Yani ben ona o esnada vize kullanamadım. Bildiği gibi bağışlayın dırdır etti diyebilirim. Bir daha yapmamaya azmı cezmı kasteyledim. Ve dişini sıkar sabreder burada. Hafizan Allah hadis-i şerif ifade ediyor. Yani yine bir kere daha düşebilir elinde olmayarak. Bir daha bu hatalardan birini hazır et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir tane, bir kelime, bir bakmada batma diyor. Demek bunların hepsi batırabiliyor. Ve bunlardan biri bir kere daha başına geliyor bu insanın ve dolanıyor. Ve kendi tesirini onun üzerinde icra ediyor. Dediğini yaptırtıyor. Belli dürtülerle onu alıp bir yere götürüyor. Yani yine ümidini kırmadan bir kere daha kalkıp Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek. Şimdi bir kere az mı cez mi kast eyledikten sonra kendisini de biraz teminat altına alıp bazen böyle uzun boylu belki de bütün bir ömür boyu küçük sarsıntılar yaşasa bile dimdik duracak insanlar vardır. Çok önemlidir. Bu dimdik duran insanlar dimdik olarak yani amudi Cenab-ı Hakk'a yükselir ve insanı kamil olurlar. Dimdik duranlar. Kendilerine hiçbir şey bulaştırmamışlardır. Fakat çok zordur, çok çetin bir şeydir. Ama işte böyle benim gibi diyelim, hani düşüyor, kalkıyor, bir de Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Hani şimdi dediğim gibi, Rabbini zalemtu nefsi fağfir li, Rabbini zalemtu nefsi fağfir li, belki bin defa, Rabbini zalemtu nefsi fağfir li, Rabbi fir verham ve ente hayrur rahimin. Allah'ın emri bunlar, peygamber öyle demiş, sen demeyecek misin bunu? Evet. Şimdi bunları demenin yanı başında aynı zamanda yani kendimizi adeta ayakta dimdik durmanın bize göre de bir statiği vardır herhalde. O statiği belirleme bence. Bu da realiteler planında, sebepler planında bir yönüyle böyle dimdik durmayı çok iyi realize etme sebeplere dayandırarak. Evet düşeriz, kalkarız, tövbe ederiz, Allah yeniden arındırır. Fakat elden geldiğince bence yuvarlanmamalı insan. O pisliklerin içine sürüklenmemeli. Batmamalı o türlü şeylere. İkide bir böyle yıkanma lüzumunu duymamalı. Kirlenmemeli. Allah bizi kirlensin diye göndermemiş burada. Cennete ehil hale gelelim diye buraya göndermiş. Bu defa onun güvene alınması. Yani bir taraftan sağlam iman. Çok önemli bir güven kaynağıdır. Sonra ibadetü taata sığınma. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri inanmak lazım. Namaz fuhşiyattan ve münkerattan insanı alıkor diyor. Nehyeder. Kalpte bir yasakçı oluşturur namaz. Onu temkinli kılmak, ikame etmek, dosdoğru kılmak. Bu da bir sera oluşturur insanın başında. İnsan öyle alemin düştüğü gibi alemin düştüğü yerlerde, alemi yuvarlandığı çukurlarda yuvarlanmayabilir. Yani imanı sağlam. Amentü billah ve melaiketi ve kütübü ve resulü aleyhüm lakin. Bu mevzuda sağlam böyle imana sarıldıktan sonra bir de salih amelle Kur'an-ı Kerim ona bağlıyor. İllellezine amenü. İnnel insane lefî husrin illellezine amenü ve amilus salihati. Fümme redednâhu esfele safilin illellezine amenü ve amilus salihati diyor yani. Demek insan için esfeli safil ihtimaller dairesinde bir şey. Husran, kaybetme, ziyana uğrama ihtimaller dahilinde bir şeydir. Öyleyse buna karşı yapılması gerekli olan şey Kur'an'ın bu mevzudaki mesajı illellezine amenu ve amilus salihati. Sağlam iman ettiler. Kullandığı kip itibariyle mazi diyor bu. Yani başta bu işe iman etmiş. Fakat fiil teceddüde delalet etmesi itibariyle sürekli imanını yenileyen insan demek. Her gün yeni baştan o iman erkanını söküp parça parça bir yere koyduktan sonra yeniden bir kere daha alıp sağlam bir statiye bağlı olarak onu bak bu taş tam yer, bu cevher tam yerine oturuyor. Bu da tam yerine oturuyor. Bu da tam yerine oturuyor deme. Yeniden bir kere daha iradesinin hakkını vererek kendi imanını inşa etmesi demektir. Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenu aminu diyor. Ey iman edenler imanınızı yenileyin. İmanda sürekli yenilenme içinde olun. İmanınızı ülfete mahkum etmeyin. Her gün o imanı yeni bir neşve içinde duyuyor gibi. Her sabah gözlerinizi hayata açtığınız zaman Allah'ım bugün seni yeniden bir kere daha duydum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni bugün bir kere daha duydum. Bize bu ufku gösteriyor. Şimdi bu açıdan o iman böyle koruyucu bir seradır. Bu çerçevede o imana sahip olmayan insan, biraz evvel bahsettiğim gibi, böyle hani her zaman tövbe etse bile, fakat düşüp kalkmadan kurtulamaz. Bir gaileden sıyrılır, böyle araba kullanmasını bilmeyen acemi bir şoför gibi gider başka bir yere çarpar. Başka bir bariyere tosar. Başka bir gaile ile yüz yüze gelir. Hafizan Allah'ım. Bu açıdan iman. Salih amelde bu mevzu hatırlatıcı bir faktördür. Sen Allah yolunda bu kadar namaz kılınca Allah seni zayi etmez. Yine tekrar edelim. Sen hak kapısında canlar feda etsen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Allah mükafatını verir. Şimdi bu insanın kendisini teminat altına alması adına dedi ki sağlam bir statiye göre insan kendisini böyle ayakta tutmaya çalışmalı. Stati sağlam olmalı. İman bu mevzu önemli bir rükün. Ameli salih bu mevzu önemli bir rükün. Ve sonra mülahazalarını bilerek sürekli, lebriz ederek yeniden, yani bir yönüyle belki mahiyetini taşacak, mahiyetini aşacak şekilde, o demektir yani. Bir şeyin içine kıymetli bir şeyi dolduruyorsunuz, taşıyor. Esas olması gerekli olan şeyin üstünde taşacak kadar. O mesele yeniden bir kere daha yenileme ve doldurma demektir bu. Ve böylece ihsana doğru yürüme. Bunlar o statik adına, yani kendiniz kendiniz olarak kalmanız adına yeryüzünde, Allah'ın matmaha nazarı olarak kalmanız adına, insani kamil olma yolunda dimdik durmanız adına önemlidir. Düşme ihtimallerini azaltan, belki de düşmeye fırsat vermeyen şeylerdir, faktörlerdir bunlar. Bütün bunlarla o işi sağlama bağlamak lazım. Mesela bu cümleden olarak, efendim, men erade buhbetel cenneti fel yelzemil cemaat diyor. Cennetin göbeğine otağını kurmak isteyen bir insan cemaatten ayrılmasın. Cemaat dediğimiz şey sokaktaki gün döndü sapı kalabalık demek değildir. Cemaat aynı inanç, aynı duygu, aynı düşünce etrafında bir araya gelmiş, bir abideyi ikame etmeye çalışan mefkûri insanları, adanmış insanlar, vazife duygusuyla oturup kalkan insanlar, oturdukları her yerde bir yönüyle ya leyli söyle veya hamuş, ya Allah'tan bahsederler veya sükut eder, derin derin tefekküre dalarlar. Cemaat. Cemaatten ayrılmamak lazım. Cemaatten ayrılan mahvolur. Şimdi bu da yine sizin kendi sarhınızı, abidenizi, ruh abidenizi dimdik ayakta tutma adına o işin statiği açısından çok önemli bir faktördür. Şimdi bunları aklınızla, iradenizle, mantığınızla yapacaksınız. Baştan tedbir alacaksınız. Umurumda değil, ben bana yeterim diyen bir insan kendini mahvetmiş demektir hafizan Allah. İnsan kendine yetmez. Bir insan tek başına kendine yetmez. Bir de Cenab-ı Hakk'ın nazarı cemaat üzerindeyse, yedullahi maal cema, yedullahi fevke eydihim, tebşirat-ı sübhanisi varsa, o zaman o meselenin siz önemini zannediyorum daha iyi anlarsınız. Bu da o mevzuda yapılması gerekli olan hususlardan bir başkası. Bir diğer mesele, mutlaka bir insan din adına bir şey yapması lazım. Ben acaba dinimin şu yırtığı, şu kırığı, şu çıkığı, şu çatlağı adına ne yapmalıyım demeli. Kendini bir şeye adamalı. İstidat, kabiliyet, donanım, konum, şartların ve konjonktürün müsaadesi ölçüsünde ben de mutlaka bir şey yapmalıyım. O Allah için o kadar şey yaparsa evfu bi'ahdi, ufu bi'ahdikum. Böylece meseleyi Allah'a havale etmiş olur. Fezkuruni ezkurkum, anın beni, anayım sizi. Dairesi içinde ele alınmış olur. Bu da o statik kategorisi içinde mütalaa edilecek şeylerdendir. Yani insani kamil olma yolunda seyahat ederken güzergah emniyeti adına belki burada Allah nezdindeki sicil güzergahını temiz tutma adına geçtiğiniz, uğradığınız her şeyden, yaptığınız her şeyden sağlam bir sicil almak suretiyle hep sağlam, sağlam, sağlam, sağlam bir yere geleceksiniz. Orada potaya sıçrayacaksınız. Size fevkaladeden rütbeler, payeler verecekler. İşte bu o sicil güzergahının sağlam, emniyet ve güven içinde yaşanmasına bağlı bir şeydir. Yani olmaz şey değildir insan-ı kamil olma mevzu. Fakat azim ve kararlılık o mevzuda, ısrar, sürekli oturup düşünme, daha ne yapmalıyım ben, daha ne yapmalıyım demesi çok önemlidir. Ama bunların hiçbirinden haberi yoksa, nasıl olsa tevafuken bir İslami muhitte neşet etmiş, babası Müslümanmış, annesi de Müslümanmış, şablon bir Müslümanlık eline geçmiş, bununla yetiniyor, bununla iktifa ediyorsa şayet zaman onu aşındırır, zaman onu yıpratır. Her zaman için o zırh, o sera yetmeyebilir. Dehrin hadiseleri karşısında hafizanallah sık sık devrilebilir. 50 defa tevbe etme mecburiyetinde kalır. O da tevvabının kezzabı sayılır. Hem tevbe ediyor fakat hem de yalancının tekidir. İşlemeyeceğim diyor, yeniden günah işliyor. Bunlara bağlı olarak insanın tabii hayatının esasen fenalıklara açık yanları, yırtıkları, delikleri, menfezleri de kapatılması lazım. Yani bir iş yapması lazım. Bir işi olması lazım. Şunun bunun bilmem nesinde gözü olmaması için. Kendi kazanması, alnın teriyle kazanıp yemesi. Mesela hayvani hisleri, şehvi duyguları kontrol altına alınması için yapılması gerekli olan şeyin yapılması lazım. Tahammül edemeyebilir her insan o mevzuda. O ölçüde gönlünü Allah'a vermemiştir. O ölçüde Allah yolunda değildir. Bu açıdan da devrilebilir hafizan Allah. Yani bunlar da bir insanın mahiyetinde olan şeylere kabul ederek kendi realitelerine göre bir şeyler yapması yani. Bu mevzu, insan kendini keşfetme, kendine göre bir şeyler yapma mevzuunda hareketi bence çok önemli bir meseledir. Yani böyle sahipsiz kaldığı zaman, kendi kendine kaldığı zaman, başıboş bırakıldığı zaman nelere sebebiyet vereceğini hesaba katarak bir yönüyle o yırtığı, o delikleri, o açık şeyleri açık konuşamıyorum biraz sıkıldığından dolayı. Bence onları kapaması lazım, onlara meydan vermemesi lazım. Bu da ayrı bir mesele. Fakat bütün bunların hepsini, menfi, müsbet, işte o kendi ruhumuzun abidesini ikame adına statik olarak düşünebileceğimiz şeylerdir. Öbür türlü her zaman o bina maili inhidamdır. Her zaman yıkılmayla yüz yüzedir. Karşı karşıyadır. Hiç kimse kendine güvenmemeli. Bana bir şey olmaz diyen insanlar 50 defa devrilirler. 50 defa yanlış yaparlar. 50 defa hatalara girerler. Onların akıbetlerinden de endişe duymak lazım. Hele bir de kendileri kendi akıbetlerinden endişe duymuyorlarsa, akıbetlerinden endişe duyulacak insanlar kategorisi içine girmiş sayılırlar. Vesselam. İsbiru denince teker teker bir yönüyle her fert yani toplu olarak vaidi tecelli olarak bu üstad yaklaşımıyla diğerlerinin müfessirinin yaklaşımı arasındaki farklılığı da nazar itibar almak lazım. Vaidi tecelli ile cemaate hitap ediyor yani. Hepiniz sabredin. Fakat burada aynı zamanda o rahmaniyet ve rahimiyetin bir cilvesi olarak bir de herkes kendi kabiliyetine göre, kendi istadına göre, kendi konumuna göre, kendi mevkiine göre, bir kısım kendi açıklarına göre, kendi deliklerine göre, kendi yırtıklarına göre sabretmesi lazım. Biraz evvel bahsettiğim şeyler, donanımlarla sabretmesi lazım, katlanması lazım diyor ona, ısbiru diyor. O ve sabiru meselesine gelince o da bir yönüyle işte cemaatin kendisini ayakta tutmasıyla ayakta tutması demek. Aynı zamanda birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Birbirinize karşı sabır örneği olun. Kip olarak, mufale babından diyoruz buna malum. Faale yufaili, sabere, yusabiru, musabereten. Sabiru demek, birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Sabır fikri verin. Birbiriniz ayakta durmak için birbirinize destek olun o mevzuda diyor. Sabır duygusunu kendi aranızda geliştirin. Fertleri kendileriyle, kendi kaderleriyle baş başa bırakmayın bunları gibi manalarda ve sabiru. Halik'in namütenahi adı var en başa hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat, sabır. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi sende yoktur sana izmihlal artık. Vel asfi innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. Allah bu sureyi celile, esrarını idrak edip muhtezasına göre davranma, bir konum sergileme, bir tavır sergileme şerefiyle bizleri şerefyâb eylesin. Amin. Elhamdülillah.